pacjenta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 16 października. Minęła 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. To już końcówka liczenia głosów, które Polacy oddali w wyborach parlamentarnych. Dwie osoby zginęły w strzelaninie w Brukseli. Zdaniem belgijskiej policji to był atak o podłożu terrorystycznym. Zespół Mazowsze wystąpił w Rzymie. To był koncert z okazji Dnia Papieskiego. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała dane z 98% obwodów głosowania, w których wczoraj Polacy wybierali parlament. Na czele Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 35,86%. Koalicja Obywatelska 30,28%. Trzecia Droga 14,43%. Lewica 8,51%. Do Sejmu dostaje się także Konfederacja z poparciem 7,15%. Frekwencja wyniosła 73,87%. Duża frekwencja to mocna legitymizacja wybieranych posłów i senatorów, mówił na jednej z dzisiejszych konferencji szef PKW Sylwester Marciniak. Świadczy jednak, że wyborcy mają zaufanie do organów wyborczych, a poza tym też stwarza mocną legitymizację dla osób, które zostaną wybrani na posłów czy senatorów. To z punktu widzenia władzy jest też rzecz istotna. Rzecznik PKW Marcin Chmielnicki poinformował wieczorem, że do Okręgowej Komisji Wyborczej nr 1 w Warszawie wpłynęły już protokoły ze wszystkich zagranicznych komisji wyborczych. Zgodnie z kodeksem wyborczym zagraniczne komisje mają od zakończenia głosowania 24 godziny na zliczenie oddanych głosów. Jeśli nie zdążą tego zrobić, to głosowanie w tych obwodach uważa się za niebyłe. Dwie osoby zginęły w strzelaninie w centrum Brukseli. Policja mówi o ataku o podłożu terrorystycznym. Zebrał się sztab kryzysowy, w którym bierze udział premier, ministrowie spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, a także przedstawiciele policji, wojska oraz prokuratury. Według belgijskich mediów zabójca krzyczał Allahu Akbar, wykrzykiwał też o przynależności do organizacji terrorystycznej o nazwie Państwo Islamskie. Podejrzany jest wciąż na wolności. W mediach społecznościowych miał też mówić o zabijaniu niewiernych i pomszczeniu muzułmanów. Według doniesień poziom zagrożenia terrorystycznego został podniesiony do najwyższego, czwartego. Ostatnim razem na takim poziomie Belgia była po atakach terrorystycznych w marcu 2016 roku. Osoby zabite wieczorem miały na sobie koszulki piłkarskiej reprezentacji Szwecji. Dziś wieczorem Szwecja gra z Belgią mecz w ramach eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Nie ustalono jeszcze, czy istnieje związek między zabójstwem a tym spotkaniem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kilkaset osób wysłuchało w Rzymie specjalnego koncertu z okazji Dnia Papieskiego. A w Bazylice Matki Bożej Większej najbardziej znane polskie pieśni wykonał zespół Mazowsze. Dzisiaj przypada 45. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża. Koncert był ostatnim punktem obchodów rocznicy z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Rocznica wyboru Jana Pawła II na stolicę Piotrową, kardynał Stanisław Ryłko, gospodarz Bazyliki Matki Bożej Większej, nie przestaje być ciągłym wyzwaniem. My Polacy jesteśmy jego wielkimi dłużnikami, a jedynym sposobem spłacenia tego długu wdzięczności jest życie tym, czego on nas nauczał. Był nie tylko człowiekiem wielkiej wiary, ale był także i świetnym politykiem, co mogę z całą odpowiedzialnością jako polityk powiedzieć. Prezydent Andrzej Duda traktował na poważnie przesłanie związane z zesłaniem Ducha Świętego i z apostolstwem, które Pan Jezus powierzył swoim uczniom. Karol Wojtyła był 264. papieżem w historii Kościoła. Jego pontyfikat trwał blisko 27 lat. Nowe trasy, multimedialne atrakcje i nieznane dotąd eksponaty to pomysł na rozwój podziemnego miasta na wyspie Wolin w Świnoujściu. To ostatnie chwile, by zobaczyć atrakcje przed zmianami. Decyzja o unowocześnieniu podziemnego miasta zapadła po letnim sezonie, gdy okazało się, że liczba zwiedzających jest znacznie większa niż w poprzednich latach. Decyzja o unowocześnieniu podziemnego miasta zapadła po letnim sezonie, gdy okazało się, że liczba zwiedzających jest znacznie większa niż w poprzednich latach, mówi Piotr Piwowarczyk, opiekun zabytku. Dzięki budowie nowej, porządnej drogi, autobusowi komunikacji miejskiej, turystów było rzeczywiście o wiele więcej niż w latach poprzednich i stąd decyzja o tym, aby ten obiekt trochę odświeżyć. Będą nowe atrakcje, będzie dużo nowoczesnych multimediów i będzie całkowicie nowa, naprawdę straszna trasa. Tam będzie opowiadała mimo wszystko straszną historię o tym, jak grupa kilkunastu generałów chciała wyparować pół Europy, jak to naprzeciwko nich stanęli superbohaterowie, którzy do tego nie dopuścili. Na zmianę trzeba będzie jednak poczekać. To już wszystko wiosną, będziemy mieli długą przerwę, po kilkumiesięczną, kiedy to podziemne miasto będzie zamknięte. Podziemne miasto zwiedzać można w soboty i niedzielę o godzinie 10.30, 12.30 i 15.00. Relacja Joanny Maraszek kończy ten serwis Trójki. Kolejny za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro prawie wszędzie zaświeci słońce, pochmurno i deszczowo będzie na północy kraju. Rano możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Od 8 stopni na południu do 13 na wybrzeżu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy wyjątkowo w poniedziałek i zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Autor i reżyser słuchowiska Tomasz Mann jest z nami. Dobry wieczór. Poprosimy o wyjaśnienia, dlaczego dzisiaj premiera, no i skąd wziął się pomysł. To będzie zaledwie przypomnienie dla niektórych spośród Państwa, ponieważ rozmawialiśmy o tym szerzej w Trójce pod Księżycem z czwartku na piątek. Dzisiaj jest szczególny dzień, ponieważ jest 16 października. To rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża. Pomysł wziął się ze wspólnych spotkań z dyrektorką Instytutu Dialogu Międzykulturowego Jana Pawła II w Krakowie, Agatą Szutą. Rozmawialiśmy, żeby stworzyć coś na tą okazję. Rozmowy trwały mniej więcej od roku. Co to mogłoby być? Bardzo zależało pani dyrektorce na tym, żeby to był temat związany z młodzieżą, a konkretnie z takim okresem działalności Karola Wojtyły, którą można nazwać duszpasterstwem akademickim. No ale jeszcze dlaczego do ciebie zwrócili się państwo z tego instytutu? Ponieważ wysłuchali słuchowisko dla Trójki pod tytułem Papież. To też była rocznica, tyle że setna urodzin. Tak. Czas był potworny, bo to był początek pandemii. Mimo to Teatr Polskiego Radia podjął to ryzyko. Wzięło udział dwóch aktorów oddzielonych pleksi w bardzo bezpiecznych warunkach. Natomiast ty reżyserowałeś, co było absolutnym precedensem. Ja mogłem dawać uwagi reżyserskie. Mnie tylko słyszeli aktorzy, natomiast Andrzej Brzoska mnie widział. Dodajmy jeszcze, że na atrakcyjność tego słuchowiska wpłynął też udział twoich przyjaciół z Włoch. Tak, czyli kuzynka Bella Zelent oraz aktor Angelo Romanoli nagrali specjalne takie wstawki włosko-łacińskie. Tam jest też o dzwonach w Watykanie. Oczywiście. I one są autentyczne. A dzisiejsza premiera, poniedziałkowa, czyli w bardzo nietypowych okolicznościach nadawana. Zadanie miałeś karkołomne, bo bohater główny tego słuchowiska został kanonizowany w 2014 roku. A więc no, trzeba było pamiętać, żeby nie na kolanach, jednak a pięknie, że sparafrazuje pewne powiedzenie. Poza tym pojawiły się bardzo poważne zarzuty dotyczące braku reakcji, zaniechania, braku reakcji ze strony papieża na zepsucie kleru, bądź nieumiejętność rozwiązania gigantycznego problemu. No, w każdym razie, wtedy, kiedy otrzymałeś tę propozycję, zdawałeś sobie sprawę, że atmosfera nie sprzyja opowieści o życiu papieża. I myślę, że też stąd był pomysł i instytutu, i przyjęcie go, żeby opowiadać o czasach zamierzchłych. To znaczy cofnąłeś się do przełomu lat 50. i 60., kiedy to około 40-letni ksiądz, wtedy biskup pomocniczy krakowski, chociaż tego w słuchowisku dokładnie nie określasz, właśnie spotykał się z młodzieżą akademicką, a od 62. roku był krajowym duszpasterzem środowisk twórczych, a więc i jak sądzę tej najmłodszej polskiej inteligencji. Gdzie umieściłeś akcję? Na spływie kajakowym, ponieważ Karol Wojtyła lubił spędzać aktywnie wypoczynek, bywał na rajdach albo właśnie spływach. To były takie dwie jego pasje. Wiemy też, że jak został papieżem, to często uciekał w góry, żeby sobie troszkę poszusować. Wiadomo, miał piękne góry niedaleko. No dobrze, ale jeszcze zapytajmy o to, w jakim stopniu udokumentowane były te jego wycieczki kajakowe, te spływy kajakowe w Towarzystwie Młodzieży. Książka wyszła na ten temat. To jest taki alfabet przyjaciół Karola Wojtyły, zwanego wujkiem. Bo co jest istotne, że Karol Wojtyła nie był nazywany przez młodzież księdzem, tylko... Tym bardziej biskupem, tylko jedna z dziewczyn właśnie wpadła na taki pomysł pociągu. A to były jeszcze takie pociągi, że były dwie ławeczki po jednej, po drugiej stronie i generalnie ludzie stali te trochę jak w tramwaju teraz. No i tak mówić, proszę księdza, a wtedy były czasy niebezpieczne, stalinowskie, więc raczej nie było to dobre, żeby się ktoś dowiedział, że ksiądz jest. No powiedziałabym postalinowskie, bo już Stalin nie żył. Tak. I wtedy właśnie wpadli na to, że będziemy do ciebie mówić, wujku, dobrze? Dobrze, zgodził się na to. Ze względu bezpieczeństwa przyjął ten pseudonim. Trochę mnie to naprowadziło do takiej książki, która się nazywa Wojtyła na podsłuchu, ponieważ tam są do 63 roku spisywane wszystkie wystąpienia ważniejsze Wojtyły w kościele. Słowo po słowie było zapisywane i później było analizowane. No i wyobraziłem sobie takiego bohatera, który podsłuchuje na spływie kajakowym Wojtyłę i po pierwsze stara się jakby znaleźć na niego haka, prowokuje jakieś takie sytuacje, podrzuca ulotki antypaństwowe. A cała idea takiego duszpasterstwa, nazwijmy to aktywnego, wzięła się stąd, że w roku 1947, kiedy jeszcze studiował jako nieliczny Polak za granicą, w 1947 roku, studiując w Rzymie, został wysłany do Belgii. I tam zobaczył, bardzo ciekawe i w Polsce jeszcze nieistniejące właśnie, takie zjawisko jak duszpasterstwo wśród młodzieży robotniczej. To bardzo mnie inspirowało, więc są zachowane dokumenty i w formie pisemnej, i też audio. Dodajmy, że podobny, właśnie ten sam temat rozpracowywania przez bezpiekę Karola Wojtyły podjął Robert Gliński w filmie, który właśnie miał premierę pod tytułem Figurant. W dokumentach UB nazywali go albo pedagog, albo figurant. Ja wybrałem pedagog. Ksiądz był traktowany jako niebezpieczny, bo miał wpływ na młodzież, a to wiadomo, przyszłość narodu. Od połowy lat 50. postrzegany był też w kategoriach duszpasterza, który może odegrać bardzo ważną rolę w kościele i tu nie mylono się. Później inwigilowano już papieża Jana Pawła II. Myślimy głównie o czasie pielgrzymek oraz o czasie Solidarności. To bardzo ciekawe jest, jak rozumieli oficerowie SB, UB, wybór na papieża. To mi ostatnio właśnie, jak słuchałem jakiejś audycji na ten temat, to UB myślało, okej, to się zajmie już w Rzymie i nam da spokój. To było dokładnie na odwrót. Proszę Państwa, proszę nie obawiać się tego tematu. To znaczy, temat jest groźny, ale Tomek z wdziękiem i z lekkością podszedł do niego. No po prostu będzie środowisko młodzieżowe, będą kajaki, będzie na stosunku młody jeszcze ksiądz biskup, no i będzie ów agent. Słucha się tego pysznie. Dodajmy, że współpracowałeś tym razem z Pawłem Romańczukiem. To małe instrumenty, który właśnie przygotował muzykę. Muzyka Nie lękaj się miłości to tradycyjna dla mnie forma eksperymentu dźwiękowego rozpierającego małe instrumenty w stronę jakichś nietypowych obiektów dźwiękowych, więc możemy usłyszeć w niej takie bardzo czysto kompozycyjne, melodyczne wątki klarownych form zapisu nutowego, jakkolwiek zmierzające w stronę bardzo abstrakcyjnych formuł, które moim zdaniem świetnie nadają się do ilustrowania pewnych atmosfer. Cała rzeczywistość wydarza się w plenerze. Jak zwykle w takich sytuacjach pokusa jest wielka, żeby użyć dźwięków naturalnych, audiosferycznych, ale poza jednym wyjątkiem w ogóle nie zdecydowaliśmy się na taki zabieg, więc wszystkie te nastroje, które mają miejsce, które rozgrywają się pomiędzy bohaterami tych dramatycznych wydarzeń, no one są ilustrowane czystym dźwiękiem instrumentalnym. Mam nadzieję, że widzowie też pójdą za tym, pozwolą się swojej wyobraźni w jakimś sensie zatopić w takiej atmosferze nietypowego instrumentarium brzmieniowego. Czy lepsze są te dźwięki naturalne? Oczywiście zawsze są bardziej bezpośrednio komunikatywne, ale moim zdaniem też są tak zbyt bezpośrednio, zbyt wprost odnoszące się do wydarzeń. Myślę, że to akurat dobrze robi całej sytuacji, z której próbujemy wyciągnąć jakieś drugie dno, jak zawsze. spytajmy słuchaczy o opinię. Dziękujemy, Paweł Romańczuk, ale nie powiedzieliśmy najważniejszego, przynajmniej dzisiaj, bo eksponowaliśmy to w Trójce pod Księżycem. Jaki jest tytuł słuchowiska? Nie lękaj się miłości. Bo? Studiując różne teksty Karola Wojtyły, uważam, że to było główne przesłanie, które chciał nam powiedzieć. Nie lękajcie się w ogóle. Uważam, że strach paraliżuje człowieka, nie pozwala mu normalnie, racjonalnie myśleć, podejmować decyzji, być sobą i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest jedna z głównych jego przesłanek dla nas. No tak, a miłość? Miłość powraca w twoich słuchowiskach, można powiedzieć obsesyjnie. Czy mógłbyś Kocham miłość. Tego się właśnie wytłumaczyć? Miłość to jest wszystko, co mamy. No cóż, jeżeli państwo uważają, że to jest pozytywne przesłanie, to dobrze. Na poniedziałkowy wieczór. Dodajmy jeszcze, że reżyser dźwięku to jak zwykle w przypadku twoich słuchowisk Andrzej Brzoska. No i oczywiście nie zapomnijmy o obsadzie. Wujka, czyli Karola Wojtyłę, zagrał Sławomir Grzymkowski. Studentkę medycyny debiutująca Marysia Kowalska. Świetnie sobie poradziła. Znalazł firmę Znachor w nowej edycji. I Olga Sarzyńska zagrała studentkę malarstwa. Robert Czerwiński zagrał studenta AWF. Natomiast agenta zagrał Kamil Dominiak. Czyli młoda obsada, no ale oczywiście inna być nie może. No, wujek nieco starszy, oczywiście. Proszę państwa, zapraszamy. I co, zaczynamy, Tomku? Zaczynamy. Tomasz Mann. Nie lękaj się miłości. Spływ kajakowy. Próba mikrofonu. Raz, dwa, trzy. To moje pierwsze nagranie. Pole biwakowe. Kajaki zostały wyniesione z pociągu. W pociągu wszyscy zwracali się do pedagoga. Wujek, ze względów bezpieczeństwa. Wujek nie chce być rozpoznany jako ksiądz. Chodzi w cywilnych ubraniach. Ma zużyte trampki, spodnie pumpy i szarą koszulę. Nie ma koloratki. W pociągu miał dwa plecaki. W jednym trzyma książki i coś jeszcze. Mignęła mi jakaś puszka. Drugi plecak to prowiant przygotowany przez zakonnicę. Ten plecak od razu po wejściu do pociągu pedagog otworzył i kazał się częstować. Ma swój kajak, tak zwany składak. Mieści się w dwóch workach. Tłusty bąk. Tak pedagog nazwał swój kajak. Po jednej stronie płetwy jest napis zieloną farbą bąk tłusty, a po drugiej rysunek bąka. Ten jednoosobowy drewniany kajak należał do rodziny pedagoga. Może być składany. Ma 530 cm długości i 86 cm szerokości. Można go złożyć do trzech brezentowych worków. Można dołączyć żagiel. Wtedy łatwiej się pływa po jeziorach. Zaraz będziemy wodować kajaki. Pedagog wziął brewiarz i poszedł do lasu. Idę za nim. Pomóż mi przenieść ten kajak. Teraz? Gadasz do zegarka? Modliłem się. Do zegarka? Tak. To ruski? Radziecki. A, prymusek z ciebie. Mówię, gdzie został wyprodukowany. Jest tak, że jak mówię, że to ruski, to ruski. Jestem admirałem i ratownikiem na tym spływie. I wiem, co jest co. Reszta to majtkowie. I ty jesteś majtkiem. Rozumiesz? Złap ten kajak. Ciężki? Dasz radę? Postaram się. Kajak cięższy niż te dziewczyny, co? Co studiujesz? A co to za przepytywanki? Ja fizykę. A ja boks. Nie bój się. Nie biję słabszych. A ja silniejszych. Chcesz się spróbować? Jak będzie okazja? Nie wyglądasz na mistrza świata. Ty też. O, masz gadane. Jeszcze cię ustawię do pionu. Dziewczyny! Titanik czeka! Dziękujemy bardzo. Ale nie skończymy na dnie. To zależy, czy będziecie mnie słuchać. Pociągniesz nas? Wyglądasz, jakbyś nosił dziewczyny na rękach. Jak ładnie poprosicie. Ja nigdy nie proszę. Ja zawsze biorę. Dziewczyny pierwszy raz na spływie? Tak. O, ona mnie namówiła, żebym pojechała na ten spływ. Pewnie będzie nudno, ale może się postaracie. I mnie czymś zabawicie? Pierwszy raz płynę tą łódką. To nie łódka, tylko kajak. Jestem admirałem i macie mnie słuchać. Podam wam zasady obowiązujące. Po pierwsze, nie wsiadamy do kajaków po alkoholu i nie spożywamy alkoholu na kajaku. Szkoda. Wsiadanie i wysiadanie z kajaka z dziobem pod prąd rzeki. A gdzie jest dziób? Z przodu. A prąd jest w ścianie? Ale śmieszne. Więc ustawiamy kajak w którą stronę? Przybijamy do brzegu też zawsze pod prąd. Tak jest łatwiej i bezpieczniej. W płynącym kajaku nie kłócamy i nie wstajemy. A można się opalać? Nie siadacie i nie kładziecie się na burcie. Nie kołyszecie na boki, ani nie odpychacie wiosłami innych kajaków. To grozi przewróceniem kajaka i można się utopić, bo trudno się wydostać spod przewróconego kajaka. Kto nie będzie mnie słuchał, zostanie wyrzucony ze spływu. Straszyć to możesz swojego kota. W związku z tym, że pierwszy raz jesteście na spływie, nie możecie płynąć w jednym kajaku, bo nigdzie nie dopłyniecie. Dzisiaj, dziewczyny, płyniecie z nami. Którego z nich wybierasz? Nie wiem. Ja zawsze stawiam na lepszy model do malowania. Ja nie wiem. Z którą chcesz płynąć, prymusie? Może niech dziewczyny wybiorą? Rzucamy monetą? To ja mogę z tobą. Będę cię rysować. Ale jesteś z przodu, żebym na ciebie patrzył. Tak ci się podoba? Chcę kontrolować, jak wiosłujesz. Ja popłynę z tobą. Dobrze, ale... Co? Ja nie umiem pływać. To cię nauczę. To co, wchodzimy do tych łódek? Zimna woda, zaniesiesz mnie? Pozwolę ci. Idziesz sama. Ale mi dżentelmen. Ja trzymam kajak, ty wchodzisz. Najpierw jedna noga, potem druga. Ale się kołyszę. Zaraz się wywrócę, łap mnie! Słyszysz, bo się wywrócę! Nie stój na wyprostowanych nogach! Nie krzycz na mnie! Nie jestem krową! Teraz trzymaj wiosło. Ale ciężkie to wiosło. A ja mam delikatne paluszki. Jestem malarką. Grube palce mi się zrobią od tego wiosła. I jak pędzel będę trzymać? Trafiła mi się maruda. Nie bądź bezczelny. Weź sobie połknij to wiosło. Idę poszukać wujka i powiem mu, że wszystko gotowe i możemy wypływać. Ja bym mu nie przeszkadzał. Modli się. Pójdę go znaleźć. A jak z tym kajakiem mam zrobić? Poczekaj, pomogę ci wejść. Podaj mi rękę. Nie bój się, kajak jest przymocowany, więc nie odpłynie. Zaraz wrócę. Dobrze. Nagrywanie cały czas włączone. Wchodzę do lasu. Nie wiem, jak tu znaleźć wujka, czyli pedagoga. Las sosnowy. Nie ma żadnej ścieżki. Wchodzę w jakieś krzaki. Nie ma. Rozglądam się dookoła. Coś słyszę. Kajaki na wodzie? Przestraszyłem się. Szukałem jagód. Proszę, zebrałem parę. Lubię jagody. A najbardziej pierogi z jagodami. Ach, tak, ja też. Tak, kajaki na wodzie. Wszyscy czekają na na wujka. Właśnie szedłem po wujka. Właśnie skończyłem się modlić. Co to za książka? Brewiarz. Z łacińskiego breviarium, czyli skrót. Jest to księga liturgiczna do odprawiania liturgii godzin. Liturgia godzin jest obowiązkowa dla księży. Jestem po pierwszej modlitwie dnia, czyli prymie. Chcesz przeczytać? Nie. To znaczy, może później. Twoi rodzice są religijni? Nie mam rodziców. A. Przykro mi. Ja też nie mam rodziców. Wychowuje mnie ciocia z wujkiem. Ale ciocia nie chodzi do kościoła. Jest w partii. Mąż jej też. Jest dyrektorem szkoły. Musiał się zapisać do partii, bo chciał zostać dyrektorem szkoły. Ciocia i wujek nie wierzą, że coś jest po śmierci. Że po prostu nie ma życia pozagrobowego. Że nie ma życia wiecznego. Tylko tu i teraz. Reszta to opium dla ciemnego ludu. Rozumiem. A ty? Ja? Ja mam krzyżyk od mamy. Po śmierci? Też. Pewnie też. A śmierć zawsze pokazuje nam, że za mało kochaliśmy, za mało byliśmy z kimś naprawdę, za szybko wychodziliśmy. Za mało rozmów, za krótko. Istniejesz stale ku śmierci, istniejąc wciąż ku przyszłości. Ona stale wstępuje w twój nurt. To mój wiersz. Wujek pisze wiersze? No, zdarza mi się. Wujku, jesteśmy gotowi! Tłusty Bąk gotowy! Chciałbym wam na rozpoczęcie spływu powiedzieć parę słów. Chodzi o to, żeby odpoczynek nie był odejściem w próżnię. Aby nie był tylko pustką. Bo wtedy nie będzie naprawdę wypoczynkiem. Chodzi o to, ażeby był spotkaniem. Z przyrodą, z górami, morzem i lasem. Człowiek w umiejętnym obcowaniu z przyrodą odzyskuje spokój. Ucisza się wewnętrznie. Jest ranek. 6:12. Jestem przed namiotem pedagoga. Pedagog jest w jeziorze. Kąpie się. Pływa. Wstaje codziennie o 6:00, kiedy wszyscy śpią. Trampki przed namiotem. Ręcznik leży na trampkach. Wchodzę do jego namiotu. Wewnątrz śpi wór. Otwarta książka. Angielska. Francuska książka obok. Wystaje z niej list. Po włosku. Brewiarz. W plecaku. W worku są przedmioty do odprawiania mszy. Rozkręcony kielich. Na dwie części. Jakieś inne rzeczy. Żyletki do golenia. Francuskie. W małej buteleczce. Odkręcam. To wino. Menażka. Nie ma nic wewnątrz. Puszka. Napis. Scatoletta di tonno. Co to znaczy? Nie wiem. Made in Italy. Znaczy włoska. To mogą być schowane materiały szpiegowskie. Mikrofilmy, tak. Mam coś na pedagoga. W śpiworze. Nic nie ma. W kieszeni spodni portfel. Otwieram. Wewnątrz pieniądze. Obrazek święty. Bilet kolejowy. Zeszyt. Z zeszytu wypada karteczka. Nie mam nic do ukrycia. Nie rozumiem. Biblia. Do Biblii wkładam antypaństwowe ulotki. Pedagog wychodzi z wody. Jak się pływało? Dobrze. Wcześniej wstajesz. Tak, chciałem... Tak? Chciałem zapytać, bo mam problem. Chciałem zapytać o to, co zrobić. Z czym? Byłem na przesłuchaniu w Urzędzie Bezpieczeństwa. Aresztowali mnie na manifestacji, ale nie byłem na manifestacji. Wracałem z zajęć. Studiuję fizykę. Bili. Straszyli, że powrywają mi paznokcie, że wyrzucą z uczelni. Ja nawet nie wiedziałem, że jest 3 maja. Nie uwierzyli, a wiek się... Wujek, dlaczego? Bo mam o tu krzyżyk. Dostałem go od mamy na komunię. I powiedzieli, że jak się nie zapiszę do partii, to się postarają, żeby mnie wyrzucili z uczelni. Chcę studiować. Obiecałem to rodzicom. Ciocia z wujkiem są w partii. Byli na komendzie, powiedzieli, że muszę się zapisać, bo inaczej wyrzucą mnie z uczelni. Jak się zapiszesz, będziesz miał dobrze. Władza o ciebie zadba. Będzie się troszczyć. Co zrobić? Decyzję musisz podjąć sam. Nie powiem ci, co masz zrobić. Są to bardzo trudne sprawy. I musisz się dobrze zastanowić. Myślałem, że wujek mi pomoże. Musisz zapytać sumienia. Funkcja sumienia polega na określeniu prawdziwego dobra w czynie i na ukształtowaniu odpowiedniej do tego dobra powinności. Sumienie jest miejscem, świętą przestrzenią, w której przemawia Bóg do człowieka. Bóg zapisał w ludzkim sumieniu treść prawa moralnego. Władza mnie pobiła. Chcą mnie wyrzucić z uczelni. Nie jest wujek przeciwny takiej władzy? Najważniejsze jest, żeby w państwie została zachowana wolność osoby. Ów prymat wolności osoby dyktuje także zasady szacunku i czci dla każdej osoby, dla bliźniego z tytułu jego osobowości. Przekazanie miłości to przede wszystkim zasadniczy przedmiot, bliźni. Wyrasta do roli normatywnych zdań wspólnoty ludzkiej. Kto sprawuje władzę, powinien o tym myśleć. Nie chciałby wujek, żeby wszyscy ludzie chodzili do kościoła? Żeby byli katolikami? Żeby wszyscy ludzie byli wierzący? Zawsze tak kościół chciał. Od dawna już obowiązuje wewnątrz kościoła zasada, że nikogo nie wolno zmuszać do przyjęcia wiary katolickiej. Zasada ta jest tylko przedłużeniem i zastosowaniem prawdy objawionej, którą zwięźle wyraził święty Paweł w liście do Rzymian. Wszystko, co nie jest z przekonania, jest grzechem. Sprawa religii jest sprawą wewnętrznego przekonania. Nie może być traktowana jako domena władzy świeckiej. Cuius regio, eius religio. Znasz łacinę? Nie. Cuius regio, eius religio. Znaczy, czyja władza, tego religia. Dawała możliwość wyboru wyznania katolicyzmu lub luteranizmu. Wedle tego powiedzenia władza świecka decyduje o przynależności wyznaniowej, nawet o wierze lub niewierze poddanych. Byłoby to czymś najbardziej sprzecznym z naturą człowieka, z godnością osoby ludzkiej, narzucić mu siłą wiary. Idą ludzie! Ale kolory nad jeziorem. Pięknie. A komary mnie w nocy pogryzły. Nie mógłby wujek rzucić klątwy na komary? Wujku, przepraszam. Miałem przygotować ołtarz na poranną mszę. Tylko nie wiem z czego. Odwróćmy dwa kajaki. Połóżmy na sobie i będziemy mieli ołtarz. Przybyliśmy do brzegu. Mamy przerwę w spływie. Studentka, artystka, malarka źle się poczuła i musi iść do apteki z koleżanką. Jestem sam w kajaku. Płynę ze studentką medycyny. Nie mogę z pedagoga nic wyciągnąć. Mówię ogólnikowo. Nie wiem, jak dalej będą przebiegać nasze rozmowy. Zauważyłem, że pedagog wypłynął sam w szuwary. Wypłynął z brewiarzem. Modlił się. Po chwili widziałem, że jeden z uczestników spływu, student z AWF-u, popłynął do pedagoga. Chcę sprawdzić, o czym rozmawiają. Może o jakiejś działalności antypaństwowej. Ona chciała się kochać. Powiedziała, że chce sprawdzić, czy mnie kocha. Ona nie jest wierząca. Jest malarką. Powiedziała, że chce korzystać z życia. Nie wiem, co robić, bo mi się podoba. W człowieku jest pożądliwość oczu. Ta pożądliwość może zniszczyć albo w każdym razie pomniejszyć to dobro, którym jesteśmy napełnieni. Z tego sobie zdaje sprawę każdy młody człowiek, kiedy pomyśli nad sobą. Pożądliwość ciała może zniszczyć prawdziwą miłość. Ja nie wiem, co mam robić, bo mi się podoba. Nie wiem jeszcze, czy ją kocham. To za wcześnie chyba. Parę dni się znamy. Tu na spływie się poznaliśmy. Osoby będące w emocjonalnej i fizycznej zażyłości mogą doświadczyć wzruszenia, ale wzruszenie występuje tylko tam, gdzie jest wzajemny szacunek. Tam, gdzie ciało drugiego traktowane jest jak przedmiot użycia lub nawet wyżycia, tam wzruszenie zanika. Nie ma wówczas najważniejszego efektu seksualnego zbliżenia, którym jest pogłębienie jedności między mężczyzną a kobietą. W miejsce wzruszenia przychodzi raczej pustka i rozczarowanie. Wzruszenie mówi więc coś istotnego na temat sposobu, w jaki traktujemy ciało drugiego, a nawet swoje własne. Każdej osobie należy się słusznie, aby ta była traktowana jako przedmiot miłości, nie zaś jako przedmiot użycia. O, bo ja jej to powiem, że nie jestem przedmiotem, rzeczą, jakimś dywanem czy kawałkiem drewna. Tak. Tylko miłość może wykluczyć używanie jednej osoby przez drugą. Chyba, żeby spróbować? Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się na próbę. Ale wujek nie wie, jak to jest jako ksiądz. Ja mam uczucie. Wie wujek, jak się poczułem, jak mi powiedziała: teraz się kochasz ze mną albo nigdy. I jak ja jej odpowiedziałem, że to za szybko, żebyśmy poczekali, obraziła się. Wyzywała mnie od ministrantów i cały dzień nic do mnie nie powiedziała. Nawet wiosłem nie ruszyła. Miłość, która nie jest niczym więcej niż pożądaniem, trudno nazwać miłością. Ktoś jest w szuwarach. A ty co tu robisz? Uderzyłeś mnie w głowę. Podsłuchałeś, tak? Chcesz się ze mnie teraz śmiać? Tak? Że nie kochałem się z malarką? Polecisz do niej i powiesz o tym wszystkim? Powiesz wszystkim, tak? Chciałem się tylko podzielić jagodami. Jakimi jagodami? W wodzie? Na środku jeziora zbierałeś jagody? Na brzegu były jagody i pozbierałem w menażkę. Pomyślałem, że się podzielę z wujkiem. Wujek lubi jagody. Tak mówił mi w lesie. No to trzeba było mówić od razu. Mam w plecaku plaster. Trzymaj. Mam guza. Pokaż. Nic ci nie będzie. Mówi się przepraszam. Tobie ręki nie podam. Malarka cię wyśmiała i teraz się na mnie wyżywasz. Zaraz wylądujesz w wodzie. Wywalę cię, wywrócę z kajaku. Spróbuj. No. Uspokójcie się. Płynę do brzegu. Poczekam na dziewczyny. Co to? Wiesz, znalazłem jakieś antypaństwowe ulotki polityczne w mojej Biblii. Dużo tu błędów językowych. No i Polska pisze się z wielkiej litery. No i pachołki musi być przez CH, a nie samo H. Możesz rzucić do ogniska? Mogę się dosiąść? Proszę. Razem możemy umyć naczynia po kolacji. O, tu masz piasek, szczotkę. Czyścimy. Chciałabym się wyspowiadać. Słucham cię. Ostatni raz u spowiedzi świętej byłam dawno. Chciałam się wyspowiadać z grzechu. Dla mnie nie daje mi spokoju. Wszystko wzięło się od tego, że bardzo kocham swoich rodziców. Bardziej niż siebie samą. Słucham ich od zawsze. Troszczą się o mnie od dziecka. Nigdy mi niczego nie brakowało, mimo ciężkich czasów. Nie chciałam ich nigdy zawieść. Rodzice są lekarzami, bardzo dobrymi lekarzami. Kochają swój zawód, są bardzo religijni. Pomagają, leczą ludzi i od dziecka mnie przygotowywali do zawodu lekarza. Nie byłam najlepsza z chemii ani z biologii. Nie lubiłam tych przedmiotów, ale rodzice dawali mi korepetycje, bo myśleli, że nauczyciele w szkole słabo mi tłumaczą. Z chemii i biologii specjalnie źle robiłam zadania. Nie zdałam matury. Z chemii i biologii specjalnie źle robiłam zadania, żeby rodzice dali mi spokój z tą medycyną. Rodzice, jak się dowiedzieli, nie może wyjść mi z głowy obraz, jak moi rodzice się kłócą przeze mnie, że nie zdałam, i że jak to się stało. I nie przyznałam się, że zrobiłam to na złość, z braku siły. Ale rodzice mają dobre znajomości w kuratorium. I... ciężko mi to mówić. Wyciągnięto moją maturę i... nie chciałam, ale zmusili mnie do poprawiania zadań. Pociłam się cała. Nie potrafiłam odmówić rodzicom, którzy chcieli dla mnie dobrze. Nigdy im niczego nie odmówiłam. Nie sprzeciwiłam się im. Nigdy. Potem zdawałam na studia. Właściwie nie zdawałam, jak wszyscy, bo rodzice stwierdzili, że za bardzo się denerwuję na egzaminach i podali mi gotowe pytania i odpowiedzi. Zdałam dzięki temu na pierwszym miejscu na medycynę. Na medycynie uczą mnie znajomi rodziców. Przepuszczają mnie. To wszystko po to, żebyś żyła godnie. Żebym miała z czego żyć. Miała zawód, który da ci pozycję i pieniądze. Nie będziesz od nikogo uzależniona, bo po skończeniu studiów, tak mi mówią rodzice, zostawią mi prywatny gabinet lekarski. To wszystko z troski i miłości do mnie. A ja kocham muzykę. Operę. Chciałam śpiewać, ale mnie nie zapisali do szkoły muzycznej. Artysta równa się biedak, mówi tato. To niestabilne życie, pełne wyrzeczeń, zawiści i niespełnienia, mówiła mama. I ja teraz, kiedy mam kończyć medycynę, nie wiem, co mam robić. Nie kocham tego. Nie chcę leczyć ludzi. Nie chcę przyglądać się chorym ludziom, diagnozować choroby. Jest mi ciężko. Bo dałam się złapać w sidła rodzicielskiej miłości. Narzeczonego też mi znaleźli. Z dobrej rodziny lekarskiej. Przyszłego lekarza. Na spływ mi pozwolili pojechać ze względu na wujka. Nikomu tego nie powiedziałam. Tylko wujkowi. Człowiek nierzadko robi to, czego nie chce. Nie zaś to, co chciałby robić. Człowiekowi do pełnego rozwoju jego osobowości potrzebne są warunki materialne, ale te warunki nie mogą stać się celem. Nie może człowiek siebie podporządkowywać ani samochodowi, ani lodówce, ani nawet większemu mieszkaniu. To wszystko są środki. I jak o środki winien zabiegać, ale on, człowiek, jest od tych środków większy. Bardziej niż o te środki musi zabiegać o siebie. Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał? A na swojej duszy, na swojej osobowości, na swojej godności szkodę poniósł. To znaczy, że mam porzucić medycynę? Jestem na ostatnim roku. Wiem, że to by zabiło moich rodziców. Nie mogłabym im tego zrobić. Dobrze by było, gdybyś porozmawiała ze swoimi rodzicami. Żeby wiedzieli, co myślisz o tej całej sytuacji. Przez to, że im nie mówiłaś, oni nie wiedzą, jak bardzo się z tym męczysz. Jak ciebie kochają, to na pewno ci pomogą. Boję się powiedzieć im prawdę. Poznasz prawdę, a prawda ci wyzwoli. Nie ma innej drogi. Chyba, że chcesz ukrywać prawdę przed rodzicami. Żeby im było dobrze. Ale czy to dobrze? To prawdziwe dobrze? Rozmowa otwiera, a ukrywanie zamyka. No, masz chusteczkę. A może wujek by poszedł ze mną do moich rodziców? Nie bój się prawdy. Ona cię nie okłamie, nie porzuci. Nie przyspieszaj, słuchaj siebie. Jak będziesz gotowa na rozmowę, zrób to. Nie tylko dla siebie, ale też dla rodziców. Tak naprawdę nie znają cię taką, jaka jesteś naprawdę. Daj szansę poznać im siebie. Miłość polega na wzajemności. Nie możesz cierpieć, żeby rodzice cię kochali. Idziemy do rzeki wypłukać naczynia. Muszę jeszcze doszorować kocioł. Do twarzy ci z tą sadzą wymieszaną ze łzami. Piękny obraz. Poczekaj, naszkicuję cię. Zawsze musisz żartować? Kto się śmieje, ten żyje dłużej. A ty co tu robisz? Ja? Sprzątam po wczorajszym ognisku i pakuję rzeczy do kajaka. I nie słyszałeś nic, jak ona się spowiadała? To mi chcesz powiedzieć? Tak. A może jednak słyszałeś? A może to ty słyszałaś? Zegarek. Uderzyłem wiosłem. To ruski, wyrzuć do wody. Radziecki. Ooo, mamy miłośnika Związku Radzieckiego. Zamknij się. Nie wierzę ci! Od początku ci nie wierzę. To ty nasłałeś milicję na wujka, przyznaj się. Na pewno tego nie zrobił. Kiedy? Nie bij go. Uderzyłeś mnie w nos. Chcesz jeszcze? No chodź. Masz już rozwalony nos. Przysunąć ci szczękę? Przestańcie. Co wy robicie? Wujek nie tego nas uczył. Nie widziałaś, że u niego znaleźli antypaństwowe ulotki i nic mu nie zrobili? A wiesz dlaczego? Bo jest kapusiem. Tak, wzięli wujka do auta. On to zrobił. Ktoś doniósł, że miała być tu msza, że wujek jest księdzem. Kto to zrobił? Na tym spływie za dużo dzieje się rzeczy. To wszystko przypadek? Nie, nie ma przypadku. Przyjechali dokładnie o 7, jak miała być msza. I co chcesz zrobić? Rzucić się na milicjantów? Odbić wujka chcesz? Idź, zobaczymy, jak to się skończy. Tak jesteś odważny? Myślisz, że się boję? Dwóch chuderlawych milicjantów? Chodź ze mną, pobijemy ich. A, ale on nie pójdzie, a wiesz dlaczego? Bo jest po ich stronie, jest szpiclem. Dał się przekupić, jest za nimi. Wiesz, jakie mam doświadczenia z milicją? Pokazać ci? Pokazać ci plecy? Masz. Po czym mam te pręgi? Jak myślisz? Widzisz? No przypatrz się. Pokazać ci pięty? Widzisz, jak chodzę? Bo bili mnie w pięty. Mam rozbitą wargę. I jak myślisz, od czego? Od całowania? Musimy się pogodzić. Pomodlić, nie wiem. Wy w ogóle nie słuchacie wujka. Wujek mówił, żeby się pogodzić, a wy ciągle się na siebie rzucacie. Wszyscy się na siebie rzucamy. I co myślicie, że coś dobrego z tego będzie? Zaaresztowali wujka, a my nie potrafimy się porozumieć. Rozwiązuje spływ. Dalej nie płyniemy. Z tym kapusiem nie chcę mieć nic do czynienia. Ty rozwiązujesz, a ja przywracam. Jak nie chcesz płynąć, to możesz wracać do domu. Myślałam, że jadę na religijny spływ i będą same nudy i przyśpiewki kościelne, kazania, modły. A tu każdego dnia się coś dzieje, jak w filmie kryminalnym. Mam dla was dobrą wiadomość. Wujek wraca. Także lepiej się pogódźcie, bo znowu wam zrobi kazanie. A on potrafi wbić gwóźdź w głowę, aż w pięty wejdzie. A jak sobie pomaluję rzęsy na tę okazję? O, wrócił wujek. Czy coś wujkowi zrobili? Jak tak, to ja... Nie, nic mi nie zrobili. Wylegitymowali. Wyrzucili wszystkie moje rzeczy z plecaka. Nic nie znaleźli? Znaleźli. Co? Puszkę. Jaką puszkę? Włoską. O, chciałabym pojechać do Włoch i zobaczyć na żywo obrazy Giuseppe Arcimboldo. Malował owoce i warzywa ułożone w obraz twarzy. Geniusz. Tak, wyjechać do Włoch. Do Toskanii, moje marzenie. Kazali otworzyć mi puszkę. I co było w środku? Scatoletta di tonno. Co to znaczy? A to ciołek. Nie wiesz, co to znaczy? Po włosku to puszka z tuńczykiem. I co z tym tuńczykiem zrobili? Na pewno zjedli, co? Ach, nigdy nie jadłam tuńczyka. Co ja bym dała za tuńczyka? To gdzie ten tuńczyk? Wiem. Dał im wujek, co? Poczęstował ich, żeby poznali smak zachodu, tak? Tak, zgadza się. Żeby poznali smak wolności. był za nami. Czytał brewiarz. Musimy płynąć do brzegu. Za duża fala, dziewczyny, do brzegu. Myślisz, że się boję? Płyniemy. A ja lubię przygody, nie jestem z cukru, nic mi nie będzie. Trzymajcie linę, ja was pociągnę. Nie stój w kajaku, idzie duża fala, przewróci kajak. Zajmij się sobą. Jestem admirałem. Ja tu odpowiadam za bezpieczeństwo na spływie. Siadaj, kołyszę twoim kajakiem. Muszę dziewczyny pociągnąć na brzeg. Uważaj, mówiłem, wpadł do wody. Przewrócił się z nim kajak. Z kim? Zobaczymy, jak sobie Prymus poradzi. Jak taki mądruś. Zwariowałeś, ratuj go. Skaczę. Ale ty nie umiesz pływać. Chcesz się utopić, dziewczyno? O, wujek. Niech jej wujek powie, żeby nie udawała ratowniczki. Nie, nie, skacz, bo będziemy musieli jeszcze ciebie ratować. Skaczę, skaczę, uratuję go. W tej chwili masz zostać do jasnej cholery. Głupia jesteś, krowa. Skaczę. Na brzeg, dziewczyny. Co? Płyńcie do brzegu, mówię! Dobrze, dobrze, płyniemy! A ty przestań histeryzować i bierz się za wiosła. I nie będę sama wiosłować. Mam delikatne palce stworzone do pędzli. On się utopi! Nie odwracaj się! Płyniemy do brzegu! Słuchaj, coś ci powiem. Słuchaj mnie! Słyszysz? Pamiętasz, jak zniknęłam na 2 dni? Po manifestacji? Wiesz, gdzie byłam? Powiem ci, na komisariacie. I wiesz, co mi tam zrobili? Bili, wiesz? Oblali mnie wodą, zimną wodą i kazali stać, rozumiesz? Przez całą noc. Jak tylko zginały mi się nogi, od razu wylewali mi kubeł zimnej wody na głowę i śmiali się ze mnie. I wiesz, co mi mówili? Jak mnie zgwałcą, jak mnie wrzucą do wody z zawiązanym workiem. I wiesz, wtedy... Zrozumiałam, muszę żyć. Muszę się śmiać, cieszyć się życiem i muszę stąd uciec do Włoch i spełnić marzenia i pojedziemy razem, słyszysz? Wiosłuj szybciej. Dobra, dobiliśmy do brzegu. Nie mogę odwrócić kajaka! Poczekaj, razem spróbujemy, na dwa. Raz... Dwa! Nie. Jeszcze raz! Raz! Dwa! I jest! Jest nieprzytomny. Posadź mnie, wujek. Chodź. Płyń z nim szybko do brzegu. Studentka medycyny nim się zajmie. A ty? Ja zaraz dopłynę. Chociaż ktoś jest. Nie wiem, chłopie, rusz się! Prymusek! Mądruś! Odtnij się! Na miłość boską, otwórz oczy! Mieliśmy mieć razem sparing, obiecałeś mi boks! Dziewczyny, pomóżcie mi go wyciągnąć z kajaka! Jest nieprzytomny! Co z nim? Ostrożnie! Nieprzytomny, nie odpowiada! Połóż go szybko. Tak, jak to było? Serce nie bije. Co? Klatkę piersiową uciskamy ciężarem swojego ciała na około 5-6 cm głębokości. Uciski wykonujemy 30 razy, bez odrywania rąk od klatki piersiowej. Po 30 uciśnięciach następują 2 oddechy ratownicze, czyli sztuczne oddychanie. Uratuj go! Zwykle łatwiej jest podtrzymać głowę jedną ręką, unosić żuchwę drugą i prowadzić oddechy ratownicze sposobem usta-nos. O tak. O, oddycha! Usta, zawsze to działa. Chcesz spróbować, moja ty malarko? Padłem do wody. Nie mogłem odwrócić kajaka. Widziałem wodę. Pęcherzyki powietrza. Nie mogłem się wydostać spod kajaka. Potem nic nie pamiętam. Nie chcę robić głupotu. Bokser cię uratował. Bokser? Tak. Dziękuję. Jak to się stało? Najważniejsze zrobiłaś ty. Kajak się przewrócił, nie mogłeś się wydostać spod kajaka. Skoczyłem do wody, odwróciłem kajak z wujkiem. Wujek też mnie ratował? Tak, wujek wszystkim zarządzał. Co się stało? Dlaczego plujesz? Miał w ustach wodorosty. Dziękuję ci. Medalik mam. Rozbijamy namiot. Trzeba go szybko zawinąć w koce i śpiwór. Burza przeszła. Rozpalamy ognisko. Jak się czujesz? Dobrze. Dzisiaj koniec spływu. Spadł ci zegarek, proszę. Był na dnie kajaka. Medalik nie utonął. Na szczęście. Trzymałem go. Chciałem... Co? W zegarku jest ukryty mikrofon. Nagrywałem na drut magnetyczny. Podsłuchiwałem spowiedzi ludzi. Szperałem w twoich rzeczach, jak się kąpałeś. Podrzuciłem do twojej Biblii ulotki antypaństwowe. Ukradłem przedmioty do mszy. I podrzuciłem koledze. To ja zawiadomiłem milicję, że masz w puszce ukryte mikrofilmy. A okazał się to tuńczyk w puszce. Wszedłem na idiotę. Nie znam włoskiego. Nie byłem na manifestacji. Nie szantażowali mnie. Ja sam się zapisałem do partii. Wierzyłem, że wszyscy ludzie są wolni, że nie ma nic po śmierci, że religia to tylko opium dla ludu. Chciałem udowodnić, że znajdę haka na ciebie. Jestem fizykiem. Nie wierzę. Bóg nie gra w kości z wszechświatem. To powiedział wielki fizyk. Einstein. A, wszystko to wiedziałem. Skąd? Nie umiesz kłamać. To duża zaleta. Trzymaj się jej. Powiesz im? Nie. Dlaczego? Każdy ma w życiu jakąś rolę do odegrania. No i pokazuje również na siebie. Możemy wejść? Jak się czujesz? Coś się stało? Chciałem ci powiedzieć... Podziękować jeszcze raz. Mamy prezent. Zobacz, co zrobiliśmy dla ciebie. Pierogi z jagodami. Ja tylko wyjmowałam i kładłam artystycznie na talerz, bo nie lubię gotować. Oni lepili. Lata treningu na ringu. Jak tak na was patrzę, to sobie myślę, człowiek żyje przede wszystkim przez miłość. Zdolność miłowania jest tym, co najgłębiej stanowi osobowość. Jest to największe przykazanie. Wcale nie wielki intelektualizm, ale właśnie zdolność miłości autentycznej, takiej, która polega na jakimś wyjściu z siebie, na jakimś zaafirmowaniu innego człowieka. Nie lękajcie się miłości, która stawia człowiekowi wymagania. Próba mikrofonu. Raz, dwa. Skończył się spływ. Jakie mam wnioski? Pedagog, zwany wujkiem, jest oddany bez zastrzeżeń sprawom kościoła. Jako człowiek wybitnie zdolny i dobry organizator, jest bodaj jedynym księdzem, który potrafiłby skonsolidować nie tylko i kler, ale również skupić wokół siebie młodzież, wśród której cieszy się dużym, bezspornym autorytetem. Nie pozyskałem żadnych materiałów, które obciążyłyby pedagoga i świadczyłyby o jego antyrządowej działalności. W słuchowisku Tomasza Manna Nie lękaj się miłości wystąpili Sławomir Grzymkowski, Olga Sarzyńska, Maria Kowalska, Robert Czerwiński, Kamil Dominiak. Reżyser dźwięku Andrzej Brzoska. Muzyka Paweł Romańczuk. Reżyseria Tomasz Mann. Słuchowisko powstało przy współpracy z Instytutem Dialogu Międzykulturowego imienia Jana Pawła II w Krakowie. Dziękujemy. Kolejna scena teatralna Trójki, już tradycyjnie w niedzielę o godzinie 22. Do usłyszenia więc zapraszamy.